Розділ 15. Продовження. Таємниця Амалії. «Вирішуй сам», – сказала Ольга. «Зрештою, ця історія виглядає дуже просто, і не кожен відразу розуміє, що в ній може бути важливого. У замку є один високий чиновник на ім'я Сортіні». «Я вже чув про нього», – сказав Ка. «Мене викликали сюди не без його участі». «Не думаю», – заперечила Ольга. «Сортіні майже не з'являється на людях. Ти не плутаєш його часом із Сордіні. Пишеться через «Д». «Твоя правда», – погодився Ка. «То був Сордіні». «Так», – сказала Ольга. «Сордіні дуже відомий, як один із найстаранніших чиновників. Про нього багато говорять. Натомість Сортіні дуже відлюдькуватий, і ніхто про нього нічого не знає. Близько 3 років тому я побачила його вперше і востаннє. Це було 3 липня на свято пожежників. Замок теж брав у цьому участь і подарував пожежникам нову помпу. Сортіні частково займається справами пожежників. Хоча, можливо, він просто когось заміняв. Чиновники часто замінюють один одного, і тому важко буває встановити, хто за що відповідає. Він брав участь і в передачі помпи. Ясна річ, були й інші представники замку, чиновники і слуги. Сортіні, як звичайно, ховався за спинами присутніх. Це такий невисокий, кволий і заглиблений у свої думки чоловік. Єдине, що помітили всі, хто взагалі зауважив його присутність, було те, як розташовані зморшки на його чолі. У нього дуже багато зморшок, хоча йому не більше 40, і всі вони у формі віяла розходяться від носа до чола. Я ніколи ще не бачила такого. Отже, було свято пожежників. Ми з Амалією чекали цього дня кілька тижнів. Нам перешили по-новому святкові сукні. Особливо гарною вийшла сукня Амалії. Біла, спереду призбирана блузка. Кілька рядів мережів. Мати позичила їй усі свої мережки. Я тоді страшенно заздрила Амалії і перед святом проплакала півночі. Аж коли вранці до нас зайшла господиня заїзду біля мосту. «Господиня?» – перепитав Ка. «Так», – відповіла Ольга, – «ми з нею дружили. Вона прийшла і підтвердила, що Амалія виглядає краще, ніж я, і щоб втішити мене, позичила своє намисто з богемського гранату. Коли ми були вже готові, Амалія стала переді мною. Всі захоплено подивилися на неї, а батько сказав: «Згадаєте мене, сьогодні Амалія знайде нареченого». Тоді я сама не знаю чому, зняла з шиї мою гордість намисто і віддала його Амалії. Я більше їй не заздрила, я просто схилилася перед її перемогою і вважала, що кожен повинен схилитися. Мабуть, нас тоді вразило, що вона виглядає не так, як завжди, бо не можна було назвати її справді гарною. Але це її похмурий погляд, який вона відтоді зберігла назавжди, ішов десь високо понад нами, і всі мимоволі схилялися перед нею. Це помітили навіть Лаземан із дружиною, які зайшли за нами. «Лаземан?» – запитав Ка. «Так, Лаземан», – відповіла Ольга. «Ми обов'язково мали з'явитися на святі. Без нас навіть не могли розпочати, бо батько був 3-м інструктором пожежної команди». «Твій батько був тоді ще таким міцним?» «Батько?» – перепитала Ольга, ніби не зрозуміла, про що йдеться. 3 роки тому він був іще відносно молодим. Наприклад, під час пожежі в панському дворі виніс на собі одного досить важкого чиновника на ім'я Галатер. Я бачила це на власні очі, хоча насправді ніякої пожежі не було, просто поліно випало з печі і почало диміти. Але Галатер злякався, покликав із вікна на допомогу, приїхали пожежники, і мій батько мусив його винести, хоча вогонь давно загасили. Галатер дуже мало рухається, тому в подібних випадках повинен бути обережним. Я розповідаю все це задля батька, бо відтоді минуло не більше 3 років, а подивися, як він сидить. Тільки тепер Ка побачив, що Амалія вже повернулася, але була далеко, біля столу батьків. Вона годувала матір, яка не могла рухати хворими на ревматизм руками, і вмовляла батька ще трохи зачекати з їжею. Зараз вона займеться й ним. Але її слова не мали бажаної дії, бо батько дуже жадібно намагався дістатися до свого супу, перемагав тілесну слабість і хотів сьорбати рідину з ложки або ж просто з тарілки. А коли йому не вдавалося ні перше, ні друге, роздратовано бурчав. Ложка була давно порожня, коли потрапляла до рота, а рот ніяк не міг зачерпнути супу з тарілки, бо заважали довгі вуса. Суп розливався на всі боки, але батькові не доставалося ні краплі. «І це зробили з ним 3 роки?» – запитав Ка. Хоча старі і вся дальня частина кімнати – продовжували викликати в нього тільки огиду, а не співчуття. 3 роки, повільно повторила Ольга, точніше всього кілька годин урочистостей. Святкування відбувалося на галявині перед селом біля річки. Коли ми прийшли, там уже стояв великий людський натовп. Зібралося багато людей із сусідніх сіл. Від галасу паморочилося в голові. Спочатку ми з батьком пішли до нової помпи. Він так тішився, коли її побачив. Ця помпа примусила його відчути себе щасливим. Він почав обмацувати її і пояснювати нам її дію. Дратувався, якщо хтось виявляв недостатню цікавість або в чомусь не погоджувався з батьком. Коли він хотів показати щось під помпою, ми всі повинні були згинатися і майже заповзати під низ. Варнава відмовився лізти, і його відлупцювали. Тільки Амалію не обходила пожежна помпа. Вона стояла поряд у своїй гарній сукні, і ніхто не наважувався їй щось сказати. Я час від часу підходила до неї і брала за руку, але вона мовчала. Я досі не можу знайти пояснення, чому ми тоді так довго стояли біля помпи і помітили Сортіні тільки тоді, коли батько нарешті зміг відійти. Чиновник, здається, стояв біля помпи вже довгий час, спершись на тачку. Там був жахливий галас, гірший, ніж завжди буває під час свята. Замок подарував пожежникам кілька сурм. На цих інструментах навіть дитина без особливих зусиль може видавати страшенно гучні звуки. Коли чуєш їх, здається, що почалася війна. До цього звуку неможливо звикнути. Кожного разу мимоволі здригаєшся. Оскільки сурми були зовсім нові, кожен хотів зіграти на них, а з нагоди народного свята всім дозволяли. Довкола нас зібралися кілька таких сурмачів, можливо, їх привабила Амалія. У цьому гармидері важко було зосередитися, а ще й батько вимагав цікавитися помпою. Тому не дивно, що ми так довго не помічали Сортіні, якого доти жодного разу не бачили. «Он стоїть Сортіні», – нарешті тихенько прошепотів батькові Лаземан. Батько низько вклонився і подав нам знак, що ми повинні зробити те саме. Не знаючи Сортіні особисто, батько давно поважав його як фахівця в пожежній справі і часто розповідав про нього вдома. Тому бачити перед собою живого Сортіні для всіх нас було цілком несподіваною і небуденною подією. Але урядник нами не цікавився. Так поводиться не тільки він. Більшість чиновників виглядають на людях байдужими до всього. Крім того, він був утомлений, прийшов сюди тільки зі службового обов'язку. Багато чиновників вважають такі репрезентативні обов'язки обтяжливими, але це не означає, що вони погано виконують свою роботу. Інші урядники і слуги, опинившись у селі, змішалися з натовпом, але Сортіні залишився біля помпи і відганяв своїм мовчанням кожного, хто наважувався наблизитися до нього з якимось проханням чи лестощами. Таким чином він помітив нас ще пізніше, ніж ми його. Уже аж тоді, як ми поштиво вклонилися, і батько кинувся вибачитися, Сортіні подивився на нас, обвів поглядом усіх, одного за одним. Він уже був дуже змучений і зітхав, ніби його втомлювало, що нас так багато. Аж поки його погляд не застиг на Амалії. Він змушений був підняти на неї очі, бо вона набагато вища за нього. Тут він пожвавився і перестрибнув через руків'я помпи, щоб наблизитися до Амалії. Ми спершу неправильно його зрозуміли і збиралися всі на чолі з батьком підійти ближче. Але він жестом зупинив нас і махнув рукою, щоб ми йшли собі геть. На цьому все скінчилося. Ми жартували з Амалії, що вона справді знайшла нареченого. Так нічого й не збагнувши, ми тішилися ціле пообіддя, тільки Амалія була більш мовчазна, ніж звичайно. «Вона по вуха закохалася в Сортіні», – сказав Брунсвік. «Він трохи грубуватий і ніколи не розумів таких людей, як Амалія. Але цього разу нам його зауваження здалося майже правильним. Ми всі, крім Амалії, поводили себе того дня дуже легковажно і були на підпитку від солодкого вина із замку. Додому повернулися після опівночі». «А Сортіні?» – запитав Ка. «Так, Сортіні», – повторила Ольга. «Його я михцем бачила на святі ще кілька разів. Він сидів на руків'ї помпи, склавши руки, аж поки за ним не приїхали з замку. Він навіть не пішов подивитися на змагання пожежників, де батько, сподіваючись, що Сортіні його бачить, показав найкращий результат серед чоловіків свого віку». «І ви більше ніколи про нього не чули?» – запитав Ка. «Ти, здається, маєш до нього велику повагу». «Так, повагу», – промовила Ольга. «І почути нам про нього ще довелося. Наступного ранку нас розбудив із п'яного сну крик Амалії. Усі відразу впали назад у свої ліжка, але я побігла до сестри. Вона була біля вікна і тримала в руці листа, що його приніс незнайомий чоловік, і тепер стояв на вулиці та чекав на відповідь. Амалія вже прочитала це коротке послання і стискала його в руці, щоб сила повисла вздовж тіла. Сестра дуже подобалася мені такою втомленою. Я стала поряд із нею на коліна і прочитала листа. Не встигла дочитати, як вона забрала аркуш, коротко глянула на мене, але не змогла перемогти себе та прочитати ще раз. Підняла папірець, подерла його на шматки, викинула за вікно в обличчя чоловікові, що там стояв, і зачинила шибу. Це був той вирішальний ранок. Я називаю його вирішальним, але кожна мить попереднього пообіддя була також важливою. «А що ж було в листі?» – запитав Ка. «Так, цього я ще не сказала», – промовила Ольга. Лист був від Сортіні, адресований дівчинці із гранатовим намистом. Я не можу точно відтворити його зміст, але там була вимога прийти до панського двору. Більше того, Амалія повинна була прийти відразу, бо вже за півгодини Сортіні треба було їхати геть. Лист був написаний у надзвичайно образливих виразах. Мені доти навіть не доводилося таких чути, тому я більше здогадалася про зміст, ніж зрозуміла окремі слова. Якби хтось прочитав цього листа, не знаючи Амалії, він мав би подумати, що дівчина, якій його адресовано, давно збезчещена, навіть якщо вона ще цнотлива. Це не був любовний лист. В ньому не знайшлося жодного ласкавого слова. Навпаки, Сортіні обурювався тим, що вигляд Амалії відволік його від справ. Пізніше ми вирішили, що Сортіні, напевно, збирався їхати до замку ще з вечора, але через Амалію залишився в селі, а вранці, розлючений тим, що йому так і не вдалося забути дівчину, написав листа. Цей лист викликав би обурення кожної дівчини, але пізніше когось не настільки сміливого, як Амалія, слова погрози в ньому змусили б злякатися. Та Амалія не знає страху ні за себе, ні за інших. Вона відчула лише образу. Потім я залізла назад до ліжка, повторюючи уривок останньої фрази. «І щоб ти негайно прийшла, бо інакше...» Амалія ж залишилася стояти біля підвіконня і дивилася на вулицю, ніби сподіваючись наступних гінців, з кожним із яких вона поводитиметься так само. «Ось вони, чиновники», – нерішуче сказав Ка. «Отже, серед них є й такі екземпляри. А що зробив твій батько? Я сподіваюся, він написав обурену скаргу на Сортіні у відповідній інстанції, якщо не віддав перевагу коротшому і найнадійнішому шляхові до панського двору. Найжахливіше у всій цій історії зовсім не образа Амалії, яку було легко виправити. Не знаю, чому ти приділяєш стільки уваги саме цьому. Хіба міг Сортіні таким листом назавжди зганьбити Амалію? А саме таке враження складається з твоєї розповіді. Адже це неможливо. Честь Амалії легко було відновити, а за кілька днів усі б забули про цю пригоду. Сортіні зганьбив не Амалію, а себе самого. І мене лякає цей Сортіні, і сама можливість такого зловживання владою. Те, що в цьому випадку не вдалося, бо було сказано надто грубо і прямо, виявилося занадто прозорим, та й Амалія показала себе здатною чинити належний опір, в тисячі інших випадків, набагато гірших, може бути успішно досягнуто. І цього не помітить ніхто, навіть та, яку збезчещено. «Тихо», – сказала Ольга, – «Амалія на нас дивиться». Амалія закінчила годувати батьків і взялася роздягати матір. Вона саме розв'язала їй пояс, поклала її руки собі на шию, трохи підняла матір і зняла спідницю, потім обережно посадила назад. Батько знову був незадоволений тим, що спочатку обслуговують матір, хоча так відбувалося лише тому, що мати була ще більш безпомічна, ніж він. Тому батько вирішив роздягнутися сам. Можливо, цим він хотів покарати доньку за невиправдану, на його думку, повільність. Але хоча почав він із найлегшого і другорядного, за великих пантофель, в яких його ноги вільно ковзали, це йому ніяк не вдавалося, і він із хрипом змушений був відмовитися від своєї спроби і знову тихо спертися на спинку крісла. «Ти не розумієш найважливішого», – сказала Ольга. «У всьому решта ти маєш рацію, але найважливішим було те, що Амалія не пішла до панського двору. Те, як вона обійшлася із Вістовим, могло б ще зійти їй з рук. Це можна було якось залагодити. Але те, що вона не пішла, означало вічне прокляття для нашої сім'ї. Та й поведінка її з Вістоношою була неприпустимою. Офіційно це навіть висунули на перший план». «Як?» – вигукнув Ка. Але змушений був стишити голос, бо Ольга благально склала руки. «Ти, її сестра, хочеш сказати, що Амалія повинна була послухатися Сортіні і піти до нього?» «Ні», – заперечила Ольга. «Боже, збав від подібних думок. Як ти міг таке подумати? Я не знаю іншої людини, яка настільки має рацію у всіх своїх вчинках, як Амалія. Якби вона пішла до панського двору, я б також вважала це правильним вчинком, але те, що вона не пішла, було героїзмом. Якби я отримала подібного листа, відверто зізнаюся, я б пішла. Просто не витримала б страху перед покаранням. Це змогла тільки Амалія. Існували різні, м'якіші можливості виходу з ситуації. Наприклад, інша на її місці вирішила б подбати про свою зовнішність, і за цим заняттям пройшло б трохи часу. А з'явившись до панського двору, вона довідалась би, що Сортіні вже немає. Може бути й таке, що він поїхав відразу після того, як послав вістового. Це навіть дуже ймовірно, адже настрої чиновників такі мінливі. Але Амалія так не зробила, вона взагалі нічого не зробила. Була надто сильно ображена і відповіла не роздумуючи. Навіть якби вона тільки вдавала, що слухається, наприклад, переступила поріг панського двору, то можна було б уникнути найгіршого звинувачення. У нас тут є дуже розумні адвокати, вони з нічого зроблять все, що завгодно, але в цьому випадку навіть жалюгідного нічого не знайдеш. Більш того, додавалася ще зневага до листа Сортіні і образи вістового. «Але яке звинувачення?» – запитав Ка. «До чого тут адвокати? Хіба можна було оскаржити чи покарати Амалію за злочинні дії Сортіні?» «Ясна річ», – відповіла Ольга, – «можна було». «Звичайно, не йшлося про судовий процес за всіма правилами, та й покарання як такого не було. До неї вжили інших засобів. До неї і до всієї нашої сім'ї. Ти й сам починаєш розуміти, наскільки страшним виявилося це покарання. Тобі воно видається несправедливим і нечуваним, але ніхто в селі з тобою не погодиться. Твоя думка дуже корисна для нас і мала б нас втішити, якби вона не ґрунтувалася на самих лише помилкових судженнях. Я можу тобі це легко довести, і вибач, бо повинна згадати про цьому Фріду. Між Фрідою і Кламмом, незалежно від завершення, відбулося щось схоже, як між Амалією та Сортіні. І попри те, що на початку ти боявся цього, зараз уже вважаєш це правильним. І звичка тут ні до чого, вона не може примусити настільки отупіти, коли йдеться про прості речі. Це просто відмова від попередніх помилок. «Ні, Ольго», – заперечив Ка, – «я не знаю, чому ти приписуєш сюди Фріду. З нею все було зовсім інакше. Не плутай такі різні речі і розповідай далі». «Будь ласка», – сказала Ольга, – «не ображайся, якщо я наполягатиму на своєму порівнянні. Коли ти намагаєшся захистити Фріду від моїх слів, у тобі говорять лише рештки твоїх помилкових уявлень про наші порядки. Її не потрібно захищати, а лише похвалити. Якщо я порівнюю ці два випадки, то не маю на увазі, що вони однакові. Вони так само схожі між собою, як біле з чорним. І Фріда в цьому випадку біла. Над Фрідою можна хіба що посміятися, як я це нерозумно зробила тоді в шинку, і потім сильно шкодувала. Але навіть той, хто над нею сміється, робить це від зловтіхи або заздрості, але посміятися над нею можна. Амалію ж можна тільки зневажати, якщо тебе, ясна річ, не пов'язують із нею родинні зв'язки. Тому це справді дуже різні випадки, як ти правильно зауважив, але все-таки мають дещо спільне. «Нічим вони не схожі», – сказав Ка і похитав головою, не погоджуючись. «Не чіпай Фріди, вона не отримувала такого листа, як Амалія від Сортіні. І Фріда справді кохала Кламма. А той, хто сумнівається, може її запитати, вона й досі його кохає». «Хіба це велика різниця?» – запитала Ольга. «Ти думаєш, Клам не міг надіслати Фріді щось подібне? Коли чиновники встають за письмового столу, вони всі однакові і через неуважність бувають дуже брутальними. Може, не всі, але більшість. Лист до Амалії міг бути написаний саме в такому стані. Мабуть, Сортіні в цей час перебував у полоні якихось власних думок і зовсім не зважав на те, що пише. Що ми знаємо про думки чиновників? Хіба ти не чув або тобі не розповідали, яким тоном Клам розмовляв із Фрідою? Клам славиться своєю брутальністю. Він може мовчати кілька годин, а потім скаже таке, що людину аж пересмикне. Про Сортіні в цьому плані нічого не відомо, бо він і сам маловідомий. Про нього знають переважно тільки те, що його прізвище схоже на Сордіні. Якби не це, про нього взагалі б ніхто нічого не знав. Навіть коли йдеться про фахівців із пожежної справи, його часто плутають із Сордіні, бо той – справжній фахівець і часто використовує подібність прізвищ, щоб перекинути на Сортіні частину своїх репрезентаційних обов'язків, а самому спокійно працювати. А якщо в серці такої недосвідченої людини раптом спалахує кохання до сільської дівчини, то це, ясна річ, виражається інакше, аніж коли закохується сусідський помічник столяра. Крім того, варто пам'ятати, що між чиновником і донькою шевця все-таки лежить велика відстань, яку потрібно подолати. Сортіні спробував це у такий спосіб, хтось, можливо, робив би по-іншому. Загалом вважається, що всі ми належимо до замку, і між нами немає ніякої різниці. Напевно, у більшості випадків це правда, але, на жаль, ми не раз, і то переважно тоді, коли це особливо важливо, отримували можливість переконатися, що насправді все зовсім не так. У кожному разі, після всього цього, тобі, мабуть, буде простіше збагнути, чому Сортіні вчинив саме так, і його вчинок не виглядатиме аж таким страшним. Його поведінка і справді набагато зрозуміліша. Наприклад, Закламову. І навіть людині, яка спілкується із Сортіні досить близько, витримати це спілкування набагато легше, ніж тому, хто опинився поряд із Кламмом. Навіть найніжніший лист від Кламма набагато неприємніший, ніж найбрутальніший від Сортіні. Зрозумій мене правильно. Я ні в якому разі не засуджую Кламма, а лише пояснюю своє порівняння, бо ти протестуєш проти нього. Клам командує жінками, як йому захочеться. Сьогодні одній звелить прийти, завтра іншій. Жодну з них не терпить надто довго, і як наказує прийти, так само й виганяє геть. Ох, Клам не буде завдавати собі праці і братися за писання листа. Тож хіба порівняно з цим все ще виглядає чудовиськом Сортіні, який живе замкнуто і про стосунки якого з жінками щонайменше нічого не відомо? Сортіні, який раптом сідає і своїм гарним чиновницьким почерком пише листа, нехай навіть і брутального. І якщо з цього не випливає висновку про те, що Клам чимось кращий за Сортіні, а радше навпаки – то що може змінити тут Фрідине кохання? Оцінити ставлення жінок до чиновників, на мою думку, дуже складно, а точніше дуже легко. Тут ніколи не бракує кохання. Не існує також нещасливого чиновницького кохання. І це ніяка не похвала для дівчини, якщо про неї говорять. Я маю на увазі не лише Фріду, що вона віддалася чиновнику тільки тому, що кохала його. Вона кохала його і йому віддалася, але в цьому немає нічого вартого похвали. Ти можеш закинути мені, що Амалія не кохала Сортіні. Можливо, це й правда, вона не кохала його, або навпаки, кохала. Хто може про це знати? Навіть вона сама не може. Як вона може бути певна, що не кохала його, якщо відкинула його почуття так рішуче, як цього ще ніколи не траплялося із жодним чиновником? Варнава каже, що вона досі часом здригається від жесту, яким 3 роки тому зачинила вікно. І це справді так, тому її ні про що не можна питати. Вона порвала із Сортіні і не знає нічого більше, тільки це. Кохає вона його чи ні, над цим вона не замислюється. Але нам відомо, що жінки завжди кохають чиновників, які звернуть на них увагу, бо просто не можуть інакше. Жінки закохані в чиновників ще до того, як на них звернуть увагу, навіть якщо й заперечують це. А Сортіні не лише звернув увагу на Амалію, він перестрибнув через руків'я пожежної помпи, коли побачив її, перескочив ногами, які задерев'яніли від роботи за письмовим столом. Але ти скажеш, що Амалія – виняток. Так, вона – виняток. І довела це, коли відмовилася іти до Сортіні. Цього вже достатньо, щоб виділитися. Але якщо вона ще й не кохає Сортіні, то цього, мабуть, уже забагато навіть для незвичайної дівчини. В таке неможливо повірити. Того пообіддя ми, ясна річ, мало що помічали, але навіть попри всю свою неуважність запідозрили, що Амалія закохана. І це про щось таке свідчить. І якщо тепер подивитися на все це вкупі, то яка різниця між Фрідою та Амалією? Єдина, Амалія відмовилася робити те, що зробила Фріда. Можливо, погодився Ка. Але для мене основна різниця в тому, що Фріда моя наречена, тоді як Амалія обходить мене лише тому, що вона сестра Варнави, вістового із замку. Тому їхні долі, можливо, переплітаються. Навіть якби якийсь службовець вчинив із нею настільки несправедливо, як це мені видалося на початку твоєї розповіді, це б мене дуже схвилювало, але й тоді більше як офіційний казус, аніж приватна біда Амалії. Після твоєї оповіді картина міняється, хоча ця зміна і надалі для мене незбагненна. Але оскільки ти це розповідаєш, а тобі я довіряю, то все виглядає переконливо. Тому я хотів би облишити цю історію. Я не пожежник. Чому мене має цікавити Сортіні? Але мене хвилює Фріда, і виглядає дивним, що ти, який я повністю довіряю, та надалі довірятиму, постійно намагаєшся наговорювати на Фріду, і робиш спроби викликати в мене підозри щодо неї, хоча й не прямо, а через історію Амалії. Не думаю, що ти чиниш так навмисно, тим більше з поганими намірами, інакше я давно пішов геть». Ти дієш так під тиском обставин, любиш Амалію і тому намагаєшся підняти її вище за інших жінок. А оскільки в самій Амалії не бачиш достатньо такого, що варте було б звеличення, то допомагаєш собі принижуванням інших жінок. Те, що зробила Амалія, дивно, але що більше ти про це розповідаєш, то менш зрозуміло, чим був її вчинок величним. Чи навпаки, жалюгідним, мудрим чи впертим, героїчним чи боягузливим. Що саме спонукало Амалію вчинити саме так? Вона навіки замкнула це у своєму серці, і ніхто цього ніколи звідти не видобуде. Натомість Фріда не зробила нічого дивовижного, навпаки, просто пішла за покликом свого серця, і кожному, хто вирішив би цим зацікавитися, відразу все стало б зрозуміло. Можна дізнатися про це всю правду, і немає потреби пліткувати. Але я не прагну ні принижувати Амалію, ні захищати Фріду. Просто хочу пояснити тобі своє ставлення до Фріди, бо все, що скероване проти неї, загрожує і моєму існуванню. Я прибув сюди за власним бажанням, і за власним бажанням залишився тут. Але всім, що трапилося потім, і насамперед своєю перспективою на майбутнє, бо якою б туманною вона не була, але вона існує. Усім цим я завдячую Фріді, і цього неможливо заперечити. Мене взяли на роботу землеміром, але це була лише ілюзія, лише гра. Мене позбавили притулку. Зі мною і зараз продовжують вести якусь гру, але ця гра вже значно складніша, і це суттєво. Напевно, я набув у їхніх очах більшої ваги. У мене є хоча й жалюгідний, але все-таки дім, мізерна, але посада і справжня робота. У мене є наречена, яка заміняє мене на роботі, коли я мушу залагоджувати інші справи. Я одружуся з нею і стану членом сільської общини. Крім того, я маю не лише офіційний, а й досі невикористаний приватний зв'язок із кламом. Хіба цього не досить? А коли я приходжу до вас, з ким ви вітаєтеся? Кому ти довіряєш історію своєї сім'ї? Від кого ти сподіваєшся, навіть якщо імовірність успіху й мізерна, хоч якоїсь допомоги? Не від мене ж землеміра, якого, наприклад, ще минулого тижня Лаземан і Брунсвік силою випхали зі свого дому. Ти сподіваєшся цієї допомоги від чоловіка, що вже володіє певними засобами впливу, і цим я завдячую Фріді. А вона настільки скромна, що якби ти намагалася запитати її про щось подібне, не захоче нічого знати. Але після всього сказаного здається, що Фріда у своїй невинності досягнула більшого, ніж Амалія попри всю свою зарозумілість. Бо, як мені здається, ти хочеш допомогти Амалії. І де ти шукаєш таку можливість? Саме у Фріди, а не у когось іншого. «Хіба я справді так погано говорила про Фріду?» – запитала Ольга. «Я цього аж ніяк не хотіла і зовсім інше мала на увазі. Але наше становище таке, що ми посварені з усіма, а щойно спробуєш комусь поскаржитися, і тебе заносять невідомо куди. Маєш рацію, зараз між нами і Фрідою велика різниця, і це потрібно підкреслити». 3 роки тому ми були бюргерськими доньками, а сирота Фріда – служницею в заїзді біля мосту. Ми проходили повз неї і не дивилися в її бік. Ясна річ, ми були надто зарозумілими, але нас так виховали. А того вечора в панському дворі ти побачив, як усе виглядає тепер. Фріда з нагайкою в руці, а я у натовпі слуг. Але насправді все набагато гірше». Фріда може нас зневажати, і це відповідає її статусові, а обставини спонукають до цього. Та хто нас тільки не зневажає? Кожен, хто ставиться до нас презирливо, відразу просувається нагору. Ти знаєш наступницю Фріди? Її звати Пепі. Я познайомилася з нею лише позавчора ввечері. Досі вона була покоївкою. Вона пішла набагато далі за Фріду в зневажливому ставленні до мене. Пепі побачила мене з вікна, коли я йшла по пиво, підбігла до дверей і зачинила їх. Я змушена була довго просити її і пообіцяти стрічку зі свого волосся, аж поки вона відчинила. А коли я зняла стрічку і віддала, вона відкинула її геть у куток. «Що ж, вона може мене зневажати, бо я часом залежна від її милості, а вона працює за шинквасом у панському дворі. Звичайно, вона там лише тимчасово і не має необхідних здібностей, щоб працювати там постійно. Достатньо лише послухати, як із нею розмовляє господар, і порівняти з тим, як він розмовляв із Фрідою. Але це не заважає Пепі, ставитися з погордою до Амалії, хоча одного погляду Амалії достатньо, щоб викинути крихітну Пепі разом з усіма її кісками і фальбанками геть із кімнати, з такою швидкістю, на яку її товстенькі ніжки самі по собі не здатні. А які огидні теревені мені знову довелося вислуховувати про Амалію, аж поки за мене не заступилися гості, хоча зробили вони це так само, як ти бачив попереднього разу. «Яка ти залякана», – сказав Ка. «Я лише хотів поставити Фріду на те місце, якого вона заслуговує, але зовсім не мав наміру принизити вас, як ти це зараз трактуєш». «Ваша сім'я також має в моїх очах щось особливе, я вже казав це. Але чому це має давати підставу зневажати вас, я не розумію». «Ох, Ка!» – зітхнула Ольга. «Я боюся, що й ти це зрозумієш. Хіба ти не можеш збагнути, що поведінка Амалії із Сортіні дала перший поштовх для такої зневаги?» «Це дивно», – сказав Ка. «Така поведінка Амалії може заслуговувати на захоплення або осуд, але не на зневагу. Та якщо її з якихось невідомих мені міркувань і зневажають, то чому це поширюється на вас, безневинну сім'ю? Те, що Пепі тебе зневажає, це нечувано, і я обов'язково їй віддячуся, коли наступного разу потраплю до панського двору. Якщо ти збираєшся, – сказала Ольга, – боротися з усіма, хто нас принижує, на тебе чекає важка робота, бо все це тягнеться з замку. Я дуже добре пригадую ранок наступного дня. Прийшов Брунсвік, який тоді працював у батька Шевчуком. Батько дав йому роботу і відіслав додому. Ми снідали, і всі, окрім нас з Амалією, були дуже пожвавлені та веселі. Батько розповідав про свято. В нього було повно планів стосовно пожежної команди, бо в замку є свої пожежники, які прислали на свято делегатів, і з ними було досягнуто певних домовленостей. Присутні панове побачили, чого варті сільські пожежники, і їхні відгуки були дуже позитивними. Сільську пожежну команду порівняли з командою замку, і порівняння було на нашу користь. Говорилося про необхідність створення ще однієї пожежної команди для замку, і потрібні були інструктори з села. На ці місця претендували певні люди, але батько сподівався, що виберуть саме його. Він говорив про це і сидів за столом у своїй звичній лагідній манері, розставивши руки на півстола. Визирав із відчиненого вікна до неба, а його обличчя було юним і сповненим надії. Я ніколи більше не побачу його таким. Тоді Амалія сказала зі зверхністю, якою ми в ній раніше не помічали, що не варто надто довіряти подібним словам. Чиновники люблять при нагоді сказати щось приємне, але забувають це відразу ж, хоча люди раз по раз потрапляють у цю пастку. Мати зробила їй зауваження за ці слова. Батько посміявся над її удаваною мудрістю і досвідченістю, але потім затнувся, ніби шукав щось, відсутність чого помітив тільки тепер. Але все було на місці, і він сказав, Брунсвік торочив щось про вістового і подертого листа, питав, чи ми не знаємо, кого це могло б стосуватися і що там такого б трапилося. Ми мовчали. Варнава, який тоді був ще зовсім юним і поводив себе, як грайливе ягнятко, сказав щось особливо немудре чи зухвале. Тема помінялася, і всі забули батькові слова.